Mas Danang. Weh, gue dudu Sri lo ya. Ya wae dhewe lagi golek jenenge Sri. Iya, ning ndi yo Sri? Lambo? Lah kowe iki piye Sri mundi? Ilang. Sakno nera. Jono. Sri, kapan kowe bali? Kowe lungo kok ora pamit aku, jarimu ning pasar pamit tuku trasi, nganti saiki kowe durung bali. Sri, apa kowe lali? Lali we Sri mesti ya toh. Janji ini sehidup semati. Janjimu tok Sri Jan. Aku ora nyono kowe arep lungo, loro atiku, atiku loro. Loro we atiku. Ojo curhat ning ngene lho ya. Jalo tolong Bali orek. Sing wis yo wis ayo bar ayo mulai bubar.